Je hebt ook deelgenomen aan die Dani-conferentie in Bamenda. Daar was u als waarnemer voor het KBZ aanwezig, meen ik met de hele, of gewoon uit interesse? Nou, ik denk, kijk, het kringetje van mensen die met dit soort dingen bezig hielden was zo klein dat natuurlijk moest er iemand van bevolkingszaken zijn. En ik denk op dat moment was Power er niet en dus ging ik erin. Wie heeft die conferentie eigenlijk georganiseerd? Van wie was het idee afkomstig? De Haan vermoed ik, maar zeker weet ik niet. De Haan en Postpiesel. Dat was een beetje een ad hoc ontwikkeling. Dat was wel toevallig dat iedereen eigenlijk dat in enig instel op dat moment aanwezig waren. Postpiesel was nog lang niet. Nou, Postpiesel en De Haan waren grote maatjes en het lag erg voor de hand dat je daar eens de onderzoekers bij elkaar zou halen die een beetje op dat gebied hadden gewerkt. Ik denk vermoedelijk dat ik daar ben heen gehaald omdat ik vanwege dat weerbare onderzoek waarschijnlijk. Dat was tenslotte ook een berg van. Ik denk dat men wat wilde weten over die beweging. Ik heb ook een paper geschreven. Ik heb daarin een paper geschreven voor die verhandeling over een antifascistische beweging. Waarom ging het eigenlijk om de titel antifascistische beweging? Een heel deel van de beweging inderdaad, die wij, zou ik zeggen, nou, juist niet antifascistisch. Dus, geen idee. Er is ook een hele hoop tijd eigenlijk voor het zoet gegaan aan het definiëren van dat begrip. Hè? Als je die discussie, althans, vlak van die discussie leest, is voor meer dan de helft is dat daaraan besteed. De belangrijkste wetenschappelijke discussie was in die tijd, was die discussie ingezet door Power over wat men toen noemde de losse structuur. En die bewegingen die hebben nooit zo in het middelpunt van de wetenschappelijke aandacht gestaan. Een reden voor? Is dat gewoon een beetje achter de feiten aandraven? Nou, ik denk dat het gewoon zo was dat het belangrijkste. Nou ja, het is gewoon een kwestie van chronologie, dat ik het zo zeg. In de 60e jaren kwam ik daar, toen was het belangrijkste werk gedaan door mensen als Power en Van der Leden. En die worstelden met structuurbegrippen die ze uit de klassieke etnologie hadden gehaald en die daar niet. En die daar niet klopten, die niet van toepassing waren. Maar geen van die mensen, voor zover ik weet, is zelf midden in zo'n grote beweging terechtgekomen. Als dat zo was, dan was hun belangstelling waarschijnlijk, want zo gaat het nou eenmaal, het wetenschappelijk onderzoek hangt ook van de toevalligheden aan elkaar. Niemand is daarin terechtgekomen, voor zover ik weet, en daarom speelde dat ook niet een belangrijke rol in de wetenschappelijke discussie. Ja. Er werd ook niet echt doelbewust onderzoek gedaan wanneer dat men van iets, van een dergelijke beweging hoorde dat er iemand op afgestuurd werd, of wel? Nou, in mijn geval was dat wel zo, ja. Maar in die tijd dat ik er was, ik weet niet van erg spectaculaire bewegingen in die tijd. Nou, je had dus inderdaad in de Dani, bij de Dani, ja, de bekeringsbeweging. Ja, oké. Dat ben ik gewoon even vergeten. Ja, bij die Dani had je dus inderdaad hele spectaculaire bewegingen. Die bekeringsbeweging waarbij men op grote schaal zijn trommels en zijn schilden verbranden. Ja, daar weet Boekhuizen veel van. Dat ben ik even vergeten, dat is waar. Maar kijk, dat komt in die ontwikkeling relatief laat natuurlijk. Hè, want dat bergland. Dat was toen net betreden eigenlijk, het bestuur zat daar toen net. En de missie natuurlijk al wat langer. dat ons grote voorbeeld in die tijd, we wisten toen met die verschijnselen niet goed raad. En het model dat we hadden was van Williams, de Failala Madness. Williams is degene die dit soort bewegingen, dus waar wij toen wisten, voor het eerst beschreven in Australisch Nieuw-Guinea. Nou, daar praten we dus wel over, maar het intellectuele debat ging over die losse structuur. En deze bewegingen speelden wel een rol, maar ze zijn gewoon niet wetenschappelijk aangepakt, omdat gewoon onze termijn daar toen afliep. Mm. We zijn daar verdwenen. En waarschijnlijk is er ook veel meer geweest dan waar wij weet van hadden, hoor. Want je kwam ze wel overal tegen. De meest bizarre beweging in rapporten van bestuursambtenaren, van missionarissen aan de Zuidkust. Ik heb er heel wat verzameld in de tussentijd. Ja, krankzinnige. Maar ook vaak heel efemeer, heel beweging die gegroepeerd was rond een exemplaar van Volk, dat daar een modetijdschrift wat daar terecht is gekomen. Mm-hmm. Maar er is misschien veel meer gebeurd dan we weten van dat. Kan maar soms een hele hoop op. Ja. Als je dat alleen al uittelt, kom je al op een aardig aantal. Ja, kijk, mijn geheugen wat naar de steek. Het is natuurlijk zo dat dat werk van Kamma, hè, van die heilsbeweging en die jak. Mm-hmm. Ja. Ik kan alleen zeggen, dat is natuurlijk waar, hè. Ik heb helemaal vergeten. Dat maar toch reflecteert dat onze preoccupaties van die tijd, van die 3 jaar waarin wij daar zaten, toen stonden deze bewegingen niet in het centrum van onze belangstelling. Ook niet van de intellectuele belangstelling toen de mensen op het kantoor. Waar bestond de staf van het kantoor toen? Met zoveel mensen in. Power was daar en Zwart en Groenewegen waren verbonden met het kantoor, als demografen. En je had linguist Hans Soop, die is inmiddels overleden. Hmm. En je had René, kom, maar die kent u zeker, ik ken alleen zijn verwikkeling, voornaam, maar hij is conservator in Rotterdam nu, is een antropoloog. Mm. Ja, Wassing. Dus ja. René Wassing. René Wassing, ja. Dat is Hans met de fut, inmiddels. Ja, oh, wist ik niet. Nou, die zat daar in die tijd en ik zat daar. Ik kwam in de plaats van Van Lochem en dat was het. Dat was een hele kleine stad. Mm-hmm. Boekhuizen zat bij het bestuur. Zat niet op het kantoor. En dat was dat. Ik kan het even niet zien. Ik kom zelfs nog wel even kijken. Oh. We hebben er eigenlijk ook gegevens uit bestuursrapportage gelicht. Of werd dat vanwege het bestuur eigenlijk gewoon doorgespeeld naar het kantoor? Want je treft dus altijd wel fragmenten uit bestuursrapporten en soms hele bestuursrapporten in het archief Bewolkingszaak in Den Haag aan. Hoe werd dat verzameld? Deed het kantoor dat? Wij probeerden een verzameling aan te houden van die memories van overgave. Maar hoe dat precies georganiseerd was, zou ik niet weten. Schoorl weet veel van dit soort dingen, denk ik. Waren er meer instanties die zich bezig hielden met verzameling van gegevens over de bevolking? Nou, het grootste onderzoek voor. Het systematisch opgezet onderzoek met grote regeringssteun was natuurlijk een bevolkingsonderzoek. Ja. Dat was het voorbeeld in die tijd van doelbewust door het gouvernement uitvoerig gesteunde poging om een goed demografisch onderzoek te doen. Ja. Maar al het werk dat wij deden, dat van een hele andere orde. Tegenwoordig zou je dat van de zeer zachte sector noemen. Dat was ja, werd getolereerd, maar het belang dat me daar aan hechtte, dat was van volstrekt andere orde dan demografisch onderzoek. Ja. Maar die diverse departementen, zeg je binnen bestuursdiensten merken, hielden die er ook een eigen onderzoeksbeleid op na, of werkte dat allemaal via het kantoorbevolkingszaakbeeld? Ik denk niet dat er veel onderzoek werd gedaan verder, ja, wat inventarisatie van gegevens misschien. Van Doorn, iemand als Van Doorn, die zal het onderzoek hebben gedaan naar corporaties. Ben je Van Doorn tegengekomen hier in dit geheel? Nou, wel zijn inderdaad zijn rapporten over de coöperaties, maar die heb ik doorgelezen. Voor de rest niet, ik heb niet gesproken ofzo. Er zijn een aantal artikeltjes van zijn hand. Nee, maar okay, ja, wat werd er voor onderzoek gedaan? De medici deden onderzoek natuurlijk. Dat viel dan buiten ons terrein. Dat hele onderzoek was eigenlijk maar weinig economisch georiënteerd ook. Dus, ik denk dat zoveel economisch gericht onderzoek werd gedaan, dat dat via die coöperatie ingang ging. Daar komt het erom. En verder, er werd natuurlijk relatief veel onderzoek gedaan door Duitsland. Dus daar had dat bureau ook een taak in. Je fungeerde als uitvalsbasis voor Amerikaanse antropologen die kwamen werken. En voor mensen als Ploeg. Ik weet nog heel goed dat ik Anton ophaalde. Want dat was dan mijn taak. Maar waar die vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet meer. Via Australië, geloof ik, met Australische fondsen. Ja. Dus verbonden aan het ING&U. Ja. Ja, en zo waren er linguisten en mensen als Gerbrands. Nou ja, goed, dat was een deel van de taak van dat kantoor om daar. Om die zo goed mogelijk te helpen. Dat heeft René Wassing al bijna zijn leven gekost, want die moest natuurlijk ook een felle club mee. Dat hoorde ook tot onze taak. Expeditie, ja. Die moest dan begeleid worden. Nou goed, en dat kwam ook wel een beetje omdat de Bruinen ook felle vriendjes waren. En zo werkte dat. Maar verder systematisch onderzoek voor de medici, zou ik zeggen. Op sociaal-wetenschappelijk gebied ben ik er niet van bewust. Ik zoek het nu toe ook vergeten snijden. Nou ja, dat zijn die voorbeelden die we al genoemd hebben van het oude onderzoek van olie-arbeiders en film. Ja, we hadden natuurlijk toch nog wel eens buitenlands onderzoek waar je dan ook vaak niet meer zoveel van hoorde. En mensen als Heide en zo, die hebben we wel gepubliceerd, maar ja, die kregen ook veel Amerikaans PhD-onderzoek waar je nooit meer iets van hoorde. Werden daar nog rapportages van ingenomen? Dat hij dus een tussentijdsrapport aan het bureau stuurde? Nee hoor, de formaliteiten waren, wij waren, laat ik zeggen, makkelijker voor onze buitenlandse onderzoekers dan Afrikaanse overheden nu zijn. Nee, we hebben allemaal niet zoveel aan gedaan. Ja? Brieven zijn hier onderweg, hè? En ik stel voor dat we het volgende week, wanneer de jongens komen, spreken. Ben? De Raad voor de Volksopvoeding, daar had KWZ, had hij het, ook, dat is ook het hoofd, hè? Het hoofd van het kantoor Brokenzaken, Daan Deelman. Er zat in ieder geval iemand van kantoor Bevolkingszaken meestal bij, dat ik. Ik kan me niet herinneren dat ik de term ooit gehoord heb. Volksopvoeding. Ja, dat is een soort van ja, een adviserend orgaan. Dat ook in, er bestond ook mensen van missiezending. Er stond iemand van bestuur bij en iemand van controlebevolkingszaken. Daar hoor ik me niet van. Ja. Dus in elk geval, van 60 tot 62 was dat niet een orgaan dat geleverd wordt. Nee, dat kan heel wel zijn, maar het is onduidelijk wanneer het opgeheven is. Dat, voor 60? Ja, kan best zijn. Zakelijk is, er staan over het algemeen wel stichtingsdata voor zulke soort dingen, maar niet wanneer ze verdwenen zijn. Dat, er werd ook een, geloof ik, bijdrage geleverd aan de opleiding voor administratief ambtenaren. Hè? Vanuit het kantoor ook in zaken. Ja, dat is zo. We gaven les op dat schooltje. Dat is tegenwoordig de universiteit. Nee. Ja, dat is zo. Ja. Dat was voornamelijk betreffende etnografie en de etnografie van het gebied. Ik denk het, ja. Ik weet het niet meer zo goed. Wat ik voornamelijk van is bijgebleven is dat de dag voor de vakantie als meester voorleest in de Nederlandse school, dan mochten ze daar van alles vragen. En toen vroegen ze aan mij of ik dan bij die gelegenheid dus niet de formule van de atoombom uit wilde leggen. Ja, en ik denk dat we les moesten geven over land en volk van die Chinezen, zoals dat wel zijn gegaan. En ik denk dat we dat allemaal braaf gedaan hebben. Ik hoop dat ik dat weer van iemand anders had overgenomen. Dus ik denk dat daar gewoon een aantal lesuren voor ingeruimd werden. Voor kennis van land en volk, stel ik me voor. En dat door ons verzorgd werd. Mm-hmm. Maar ik herinner me dat ik daar een tijdje dat gedaan heb. Het grootste deel van mijn vragen in ben. Het zal er echt nog wel in tussen staan die ik niet bestreken heb. Bedankt in ieder geval. Ups. Nou, dus veel succes.